Let's open our Bibles at Nehemiah 10. Köszönjük neked, Jézus, hogy kinyithatjuk az igédet és olvashatjuk azt. Thank you, Jesus, that we can open up your word and we can read it. Köszönjük, Uram, hogy azt olvassuk, hogy amikor a te igédet olvasták, akkor nagy öröm lett. Thank you, Lord, that we can read in the Bible that when your people read your word, they had great joy. Amikor olvasták és megértették, még nagyobb volt az öröm. As they read and they understood it, their joy became even greater. És amikor olvasták, megértették és cselekedték, és akkor még nagyobb volt az öröm. And when they read it, they understood it, and when they even acted upon it, their joy became greater. Köszönjük neked, Jézus, hogy az örökkévaló beszédeket tarthatjuk a kezünkben. Thank you, Jesus, that we can hold the everlasting words in our hands. Köszönjük, hogy ez lélek és élet mi nekünk. Thank you that it is life and power for us. Szeretnénk, Uram, meglátni téged az igében, téged dicsőíteni, magasztalni, ahogy tanulmányozzuk azt. We would like to see you, we would like to worship you and exalt you in the word as we are studying it. Szeretnénk látni úgy, ahogy vagy. We would like to see you as you are. És ahogy gyönyörködünk benned, ahogy rád csodálkozunk a lelked által, az igéd által, formád a mi belsőnket. And as we delight in you and as we are amazed by you, we pray that you would transform us by your word and by your spirit. Az ígéreted szerint tegyél minket egyre inkább olyanokká, mint amilyen vagy. Make us like you according to your promise. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amen. Akkor tegnap volt itt egy guru Debrecenben. Yesterday there was a guru here in Debrecen. És azt hirdették, hogy a stresszteli világban hogy tud segíteni nekünk a meditáció. And they were teaching about how meditation can help us in a stressful world. És rengetegen voltak, egész Magyarországról, meg Kelet-Európából, mindenhonnan jöttek ide. And a lot of people came from whole Eastern Europe. Igen. És azon gondolkoztam, hogy én azon gondolkoztam, hogy az embereket mennyire vonza ez az egész. And I was just amazed how much people are attracted to this whole thing. És többek között azért, mert az emberek éhesek, szellemileg éhesek. And the reason is that people have a spiritual hunger for these things. Isten arra hív minket, hogy meditáljunk. God calls us to meditate. De a biblikus meditáció az teljesen más, mint az, amit ez a guru hirdetett. But the biblical meditation ugyanaz. Is completely different than the one this guru was talking about. A világban, a keleti filozófiákban a meditáció az arról szól, hogy üríts ki az agyadat. In this Eastern philosophies, meditation is about completely empty your brain. Próbálj ne gondolni semmire. Try not to think about anything. És akkor sokkal jobban leszel. And then you will feel much better. Hát ez részben igaz. It's partially true. De ijesztő az üresség. But emptiness is scary. De a biblikus meditáció teljesen másról szól. But the biblical meditation is about something else. Arról szól, hogy tömjük tele a fejünket Istennel. It is about stuffing our head with God's things. Olyan gondolatokkal, ami csak róla szól. With thoughts which are only about him. Az ő kegyelméről, az ő szeretetéről. About his grace and about his love. Az ő megbocsátásáról. About his forgiveness. Az ő hatalmáról, az ő nagyságáról. About his greatness and power. Az ő teremtéséről. About his creation. Az ő tervéről. About his plan. Az ő ígéreteivel tömjük tele a fejünket. It's about stuffing our minds and heads with his promises. Amikor ezt megteszed, akkor hidd el, sokkal többet segít ebben a stresszel teli világban. Believe me, doing this helps you so much more in this stressful world. És pontosan ezt csinálták az izraeliek is, akik visszatelepültek Babilóniából. Felépítették a falat, egy megújulás indult el közöttük. And this is exactly what the Israelites did after they came back from Babylon. They rebuilt the wall and the restoration began among them. Istenre figyeltek, nem a körülményekre. They were listening to God and not to circumstances. Nem a szemétre, nem a romokra, nem az évszázad alatt el nem végezhető dolgokra, hanem Istenre figyeltek. They didn't pay attention to all the garbage, to the ruins, to the things no one was able to accomplish through many years, but they paid attention to God. tudod, hihetünk Istennek. We can believe God. És érdekes, hogy amikor valaki megismeri Istent, akkor mennyire hisz benne. It's interesting when someone gets to know God, then they start to believe in him right away. És az ellenség mindent megtesz annak érdekében, hogy megkeményítse a szívedet, hogyha már egyszer hiszel Istenbe és rábíztad az életedet. But once you believe in God and you trust your life on him, the enemy will try everything to harden your heart. Nem tudom, voltál-e már reményteli helyzetben? Reménytelen helyzetben. Most is reménytelibe vagytok, de reménytelen helyzetben voltatok. I don't know if you have ever been to a hopeless situation. Amikor abszolút nem láttál semmiféle kiutat. When you just don't see the way out. De volt egy kis hited abba, hogy Isten ebből kisegíthet. But you had maybe a small drop of faith that God can help you. És úgy nézett ki az egész, hogy mintha működne, és tényleg Isten úgy rakja össze a dolgokat, hogy ebből ki fog hozni ebből a reménytelen helyzetből. And it seemed to work and everything looked like God is going to bring you out of that situation. És akkor valami váratlan fordulatot vett az életed, és úgy nézett ki, hogy az a megoldás, ami megoldásnak látszott, nem működött. But then suddenly there was an unexpected turn and everything which you thought it would be a solution just didn't work anymore. És akkor egy világ összeomlott benned. And then the whole world just collapsed. Hogy eddig se reménykedtem nagyon, de most úgy nézett ki, minthogyha Isten segítene, de most kész vége, úgy néz ki, hogy teljesen ennyi volt. I didn't have high hopes anyways, but things seemed if God helped me, but now everything is just completely over. Na, mennyivel nőtt a hited abba, hogy Isten ki fog vezetni ebből a reménytelen helyzetből? Think about it, how much more your faith must have grown. Sokkal nehezebb volt utána abba bízni, hogy Isten tényleg ki fog hozni abból. Because after this unexpected turn, it was more difficult to trust God that he will deliver you from the situation. Mert úgy nézett ki, hogy azon a kötélen, amin elkezdtél mászni, az is leszakadt, pedig az már olyan reményteli volt. Even though it looked like the rope you just starting to climb upon, even the rope broke. És akkor egy sokkal reménytelenebb helyzetből kellett újrainduljál. And then after all this, you had to start over again in an even more hopeless situation. De hogyha egyszer kijutottál egy ilyen reménytelen helyzetből, but once you get out of this hopeless situation, akkor a hited abszolút megerősödik, hogy nincs az a reménytelen helyzet, amiből ki nem tudna Isten húzni. Then your faith will be absolutely strengthened, because you will know that there is no such hopeless situation God cannot deliver you from. Minél többször megtapasztalod Istennek ezt a megszabadító munkáját, annál nagyobb a hited ő benne, hogy ez bármikor meg tudja tenni. More you experience God's deliverance this way, greater your faith will be that he can deliver you. Ahogy olvasuk ezeket a történeteket, Isten azért adta, hogy hitet adjon nekünk, hogy még nagyobb legyen a bizalmunk ő iránta. As we read these stories, God gave them to us, so our faith would grow even greater towards him. Az izraeliek eléggé elszúrták ezt az Istenre rábízom az életem című dolgot. The Israelites ruined this so many times, trusting their lives upon God. És mégis azt olvastuk a múlt héten, hogy Isten akar megbocsájtani. Yet we read last week that God wants to forgive. Ő kész irgalmat mutatni. He's ready to show mercy. Ő kész újból felemelni. He's ready to lift us up again. És nekünk ez hitet ad, hogyha velük Isten ezt megtette, velünk is megteszi. And the fact that God did this to them gives us faith. If God did it to them, he will do it to us too. Sőt, az öt Mózesben azt is írja Isten, hogy Izraelt azért választotta ki, hogy a nagy kegyelmét mindenki másnak megmutassa nekünk. Izraelt. In the books of Moses, God even tells us that he chose Israel to show his grace and mercy to us. Ők egy lecke voltak számunkra, hogy Isten ennyire irgalmas hozzájuk, akkor hozzánk is az. They are a lesson to us. If God is so merciful to them, he will be merciful to us as well. Hát itt Nehémiásnak volt hite, bízott Istenben. Nehemiah had faith here. He trusted the Lord. Az egyik ismerősöm szokta mondani, hogy nem az a pozitív gondolkodás, hogyha a vonat levágja a lábadat, hogy jaj, de jó, nem kell zoknit venni rá. friend of mine told me that positive thinking doesn't mean that when a train cuts your leg off, you're happy that I don't have to buy socks anymore. Hanem az a pozitív gondolkodás, hogyha megpróbálom megnézni, hogy ebből a helyzetből mit lehet kihozni. No, positive thinking. If I try to think about what is the best I can bring out of this situation. Sőt, Isten mit tud kihozni ebből a helyzetből. And what's more, what God can bring out of this situation. És efféle pozitív gondolkodásra tanít minket Isten igéje. And His word teaches us this kind of positive thinking. A zokniféléjét tanítja a világ. The word teaches us the thinking about the socks. De itt Nehémiásnak volt bizalma Istenben. Nehemiah here had faith in God. És tudta, hogy Isten cselekedni tud. And he knew God was able. És tudta, hogy minél jobban ismeri a nép Istent, annál inkább rá fogják magukat bízni Istenre. And he knew more the people knew God, more they will trust their lives on him. És ezért nyitotta ki láthatóan Isten igéjét, és ezért olvasták Isten igéjét 6 órán keresztül, és a nép pedig hallgatta az igét, a magyarázatot, mindent. That's why he opened up God's word so everyone could see. That's why they read it, and that's why the people were sitting there listening to the word through 6 hours. Olyannyira, hogy nagyon nagy öröm volt bennük. So much so they had great joy. És olyannyira, hogy Isten szentségében meglátták a saját bűneiket. So much so they started to see their sins in God's holiness. Látták, hogy milyen távol vannak Istentől. They saw how far they were from God. Mennyire gonosz a szívük. How evil their hearts was. És meglátták a történelmükbe, hogy Isten mindig megbocsájtott akkor, amikor hozzáfordultak. And they saw in their own history that God always forgave them whenever they turned to him. És ez arra indította őket, ez a szellemi megújulás, hogy cselekedjenek is. The spiritual revival drove them to actions. És itt a 10. fejezettől innen olvassuk, hogy mindezek alapján írásbeli megállapodást készítettünk, amelyet pecséttel láttak el vezetőink, lévitáink és papjaink. Ezt fel is olvashatod. Now those who placed their seal on the document were. And because of all this, we make a sure covenant and write it. Our leaders, our Levites, and our priests seal it. Ezt a cselekedetet egyezték meg, hogy akkor szövetséget kötünk Istennel. This was the action they remembered, that okay, we will make a covenant with God. Az eredetiben azt olvassuk, hogy eldöntötték, hogy szövetséget fognak kötni Istennel. In the original we read, they decided to make a covenant with God. Ez egy óriási dolog. This is a huge thing. Isten kötött már szövetséget Ábrahámmal. Amen. God made a covenant with Abraham. Mózessel és Izraellel, Dávid királlyal. He made a covenant with Moses, with Israel, with King David. És most itt az izraeliek, látva Isten szentségét, és látva az ő hiányosságukat, de látva az ő megbocsájtását, szövetséget akarnak kötni velem. And here the Israelites, seeing their disabilities, seeing God's grace and forgiveness, they want to make covenant with him. Meg akarják újítani azt, amit Isten nekik akart adni mindeddig. They want to renew everything God had given them this far. De a szövetségem komoly dolog volt. But covenant was a serious thing. Nem egy egyszerű szerződés, amit felmondunk, amikor akarunk. It's not a simple contract we can terminate whenever we want. A héberben úgy hangzik, hogy szövetséget vágtak. In Hebrew we say cut. They cut a covenant. Ezt nagyon komolyan gondolták, mert egy szövetséget mindig egy állat elvágásával, megáldozásával erősítettek meg. It was a serious thing because they always strengthened the covenant by cutting an animal. Emlékeztek, mikor Ábrahám szövetséget akart kötni Istennel, ketté vágta az állatot, és Isten nem jött, míg el nem aludt. Ábrahám ketté vágott egy állatot, várta Istent, de elaludt. Ábrahám, nem Isten. Igen. So maybe you remember when Abraham made a sacrifice. He cut the animal and he was waiting on the Lord, but he fell asleep. Ezt álomban látta. It It was a dream. Lehetettem mondani. Igen, és akkor utána Isten megjelent, mint tüzes kemence, és átment a két állatfél között. So then God appeared as a fire and he passed between the pieces of the animals. És Isten ezzel azt akartam mondani, hogy oké, szövetséget vágunk, de te jobb, ha alszol, mert úgyse tudod megtartani. And God wanted to tell him with this that okay, we cut a covenant, but you can just go sleep because you cannot keep it anyways. Majd én megtartom, majd én véresen komolyan gondolom. I will come and I will keep it. I'm serious about it. És pontosan ezt jelentette szövetséget vágni, hogy véresen komolyan gondoljuk, amit itt megfogadunk. And this is exactly what it means to cut a covenant, that we are serious about it. És azt jelenti, hogy ha én nem tudom tartani a szövetségnek ezen feltételeit, engem is így vágjanak ketté. And it means that if I cannot keep the terms of the covenant, I should be cut the same way. Áldozatot jelent. It means sacrifice. Mit jelent nekünk szövetséget hozni, szövetséget kötni Istennel? What does it mean to us to make a covenant with God? Hát körülbelül ugyanezeket. It means the same thing. Véresen komolyan gondolom. We are serious to blood. És ha más nem, áldozatokkal jár szövetséget kötni Istennel. And it requires sacrifice to make a covenant with God. Például le kell mondani csomó mindenről, ami lehet, hogy addig értékes volt számodra. You have to give up many things which might have value for you before. Nagyon sokan az emberek közül tudják, hogy változtatni kell. Many people know they have to change things. Az élet minden területén. In every area of their lives. Le kéne adnom 10 kilót. Mindig a fogyókúránál vagyunk, tudom. My favorite example is the diet. I should lose 10 kg. Nagyon jól tudják, hogy mit kéne tenni. Nagyon jól tudják, hogy tenni kéne valamit. People know very well they should do something. Tudják azt is, hogy mit kellene tenni. And they even know what they should do most of the time. És melyik az a rész, ami hiányzik? So, which part is missing? Az, hogy megtegyen. The action. Tudja, hogy, csak a cselekvés hiányzik. They know what to do, they know how, but the action is missing. Pedig annyira le akar adni 10 kilót. But they want it so bad. És tudod miért? Azért, mert van valami titkos nyeresség, ami abból származik, hogyha nem adom le a 10 kilót. And you know why? Because there is a secret benefit coming from not losing that 10 kg. És ez a legfájdalmasabb kérdés, amivel szembesülnie kell egy embernek. And this is the most painful question someone has to face. Mi az a titkos nyereség, ami miatt nem teszem meg azt, amit tudom, hogy meg kellene tegyek? What is that secret benefit which comes from not doing what I know should do? Mi az? Miért nem teszem meg? Mit nyerek abból, ha nem teszem meg? What will I gain if I don't do it? Ugyanez a keresztény életben. The same is true for a Christian life. Tudom, hogy az Úrral szeretnék járni. I know I want to walk with the Lord. A keresztények többsége tudja, hogy ehhez mit kell csinálni. And most of the Christians know what they have to do for this. Az igét olvasni, imádkozni, ott lenni, ahol lehet az Úr hangját hallani. To read the word, to pray, to be where you can hear God's voice. Áldozatokat hozni, hogy nem teszek meg olyan dolgokat, amit egyébként lehet, hogy megtennék. To bring sacrifices, not doing things I would do anyways. Lemondani a könnyebb életemről, lemondani arról, hogy én vagyok a középpontban. To give up the easier life, to give up being in the center all the time. Felvenni a keresztet és követni Jézust. To take up my cross and to follow Jesus. Nagyon sokan tudják, hogy mit kellene csinálni. Many people know what they should do. És nagyon sokan nem teszik meg. But many don't do it. És amikor nem tesszük meg, miért nem tesszük meg? So why don't we do it when we don't do it? És ott van a kérdés megint, valami titkos nyereséget származik abból, hogy nem teszed meg. So the question is there again, what do you gain from not doing it? És ezzel a fájdalmas kérdéssel kell szembenézzél, mert ez tart vissza attól, hogy megtedd. And you have to face this question because this is what holds you back from doing it. Hát akkor nem aludhatnék annyit. Because maybe I couldn't sleep that much. Vagy akkor nem lenne olyan könnyű az életem, lenne felelősség benne, az meg lehetőleg a legkevesebbet, nem akarok sokat. My life wouldn't be that easy anymore. I would have more responsibility and I don't really want to have much responsibility. Vagy akkor nem tudnám sajnáltatni magamat. or maybe I couldn't feel others sorry for me. És az nekem annyira kell, az úgy szeretem. And but I need the sorry of others. I really like it. Vagy akkor le kéne mondanom a büszkeségemről. Or I should give up my proud. Akkor nem dicsérnének szembe az emberek. Nekem ez fontos. But then people would not praise me, and it's important for me. Nem tudom, hogy mi a te titkos nyereséged akkor, amikor nem teszed meg azt, amit tudod, hogy meg kellene tenned. I don't know what you gain from not doing the things you know you should do. De ezzel neked kell szembenézni. You have to face this. És a szövetség az áldozat hozatallal jár. And covenant means you have to bring sacrifice. Mondjam azt, hogy minden döntésünk áldozat hozatallal jár. Or every decision results in sacrifices. Akár az Istennel való járásodban, akár az élet bármely területén nézed. Áldozat hozatallal jár. Whether it's about walking with God or whether it's in other areas of your life, you always have to make sacrifices. Itt az emberek azt mondták, hogy igen, áldozatot akarunk hozni. People here said, yes, we want to bring the sacrifice. Annyira akarunk téged, Uram, annyira akarjuk a te munkádat mi bennünk, hogy hajlandók vagyunk áldozatot hozni. We want you so much and we want your work so much that we are willing to bring sacrifices. Kik hozták ezt az áldozatot? Kik hozták ezt a szövetséget? So who were the people bringing this sacrifice and making this covenant? Eldöntötték, hogy mindenki meghozza ezt az áldozathozatalt, de a vezetők, a léviták és a papok azok pecsételjék is el ezt a szövetséget. Their decision was that everyone will make this sacrifice, but they wanted the leaders, Levites and priests to seal this covenant. És a 2-es verstől 27-es versig fogjuk olvasni, hogy kik voltak azok, akik el is pecsételték ezt a szövetséget. From verse 2 to 27 we read the names of the people who sealed this covenant. Az iratot pecséttel látták el Nehémiás, Hakaljá fia, a királyi helytartó, a Citkijá, azután Szerájá, Azarjá és Jimerjá, Pasúr, Amarjá, Malkijá, Hatus, Sebenjá, Máluk, Hárim, Merémot, Obadjá, Dániel, Ginetton és Báruk, Mesullám, Abiján és Mijámim, Maazjá, Bilgaj és Semajá. Ezek voltak a papok. Jó, tehát egyik csoport a papok csoportja volt. So one of the group was the group of priests. És ők voltak elől, akik ezt a szövetséget megpecsételték. And they were the first ones who sealed this covenant. Utána a léviták, ezek voltak Jésua, az anyjá fia, Hénadát fia közül való Binnúj és Kadmiel, és testvéreik Sebanjá, Hodijá, Kelitá, Pelájá és Hánán, Mikká, Réhob és Hasabjá, Zakkúr, Serébjá és Sebanjá, Hodijá, Báni és Beninú. A nép főemberei pedig ezek voltak. Páros, Pahát Moáb, Elám, Zattú és Báni, Bunni, Azgád és Bébaj, Adoniá, Bigvaj és Adin, Átér, Hiszkijá és Azúr, Hodijá, Hásum és Bécaj, Hárif, Anátot és Nébaj, Magpiás, Mesullám, Hezír, Mesazabél, Cádok és Jadua, Pelatjá, Hannán és Anája, Ósea, Hannája és Hásub, Halóhés, Pilhá és Sóbék, Réhum, Hasabná, Maasszéjá, Ahijá, Hánán és Annán, Máluk és Hárim és Barná. Ezek voltak a vezetők. These were the leaders. Jó, most együtt olvasunk. Let's read it together. Miért olvastam fel szerintetek? So, why did I read this loud, what do you think? Isten igéért, jó? Because it's God's word, okay? Nem csak azért, hanem hogy 27 vers arról szól, hogy kik voltak, akik a szövetséget aláírták. A másik 20 vers lesz a fejezet másik része. We see 27 verses about people who sealed this covenant. The rest of the chapter is the rest of the chapter. Ez nekem azt mondja, hogy ebben az egész szövetségkötésben Istennek nagyon fontos, akik a saját nevüket adták ehhez a szövetséghez. What it tells me is that it's very important for God to list all the people who gave their names, who signed their names on this covenant. Azt olvassuk következő verstől, hogy a nép többi része. Next verses we read, now the rest of the people. Ők is kötötték ezt a szövetséget. They also signed this covenant. De ezek a vezetők a nevüket adták, és a nevükkel pecsételték el a szövetséget. But these leaders sealed the covenant with their names. És az Istennek való odaszánásnak akkor van értelme, hogyha személyesen odaszánod magad, és nem csak beszélsz róla, hanem teszed is. Devoting yourself to the Lord only means something if it's a personal commitment and you do something for it. De miért volt fontos akkor ez a nyilvános dolog? But why was this public thing important? Úgy gondolom azért, mert mindenki hallotta és látta, hogy kik ezek az emberek, akik azt mondják, hogy én igen szövetséget vágtam Istennel. Probably because everyone heard and saw who these people were who said that yes, I made a covenant with the Lord. És ezzel az elszámolhatóságuk egy kicsit megnövekedett. And their accountability grew a lot. Mert látták jó pár százan ezren, hogy ez az ember azt mondta, hogy Istent akarja követni. Thousands of people saw that this and that person said they wanted to follow God. És ezért most már felelősséggel tartoznak nem csak Isten fele, hanem a többiek fele is. So they were responsible now not only towards the Lord but towards the other people as well. Ez hatalmas áldozat. It's a great sacrifice. Sokszor gondolkoztam azon, hogy a kocsimra kiragasztok egy Jézus szeret téged feliratot, vagy valami ilyesmit. Many times I thought that I will put a Jesus loves you sticker on my car. De aztán azon gondolkoztam, hogy mi van, hogyha valami olyat csinálok, ami nem biztos, hogy Jézus dicsőíti, ha esetleg ilyen előfordul. But then I was thinking, what if I do something on the road which doesn't really glorify him, if I do, I'm not planning on it. És emiatt nem ragasztottam ki ilyen ragasztót. Ezután se fogok, nem kell számon kérni. So I didn't put up such sticker and I won't do it. De az életünkkel, amikor azt mondjuk, hogy Jézust követjük, akkor azt mennyire akarjuk nyilvánosan felvállalni? But how much do we want to make a public announcement when with our lives when we decide to follow Jesus. Nyilvánvaló ennek az első lépése az, amikor valaki bemerítkezik, mert ez erről szól. Én Jézust akarom követni. Itt az egész világ mindenség előtt kijelentem. Angyalok, démonok, itt lévő emberek előtt Jézust akarom követni. Of course the first such step is when someone gets baptized. This is the announcement of the person wanting to follow Christ before angels, demons, people who are witnessing the event. De amikor van egy megújulás a szívünkben, ugyanúgy, ahogy itt az izraelieknél, ugyanígy felvállalhatjuk mások előtt ezt a szövetséget, amit Istennel meg akarunk erősíteni. But whenever we have a renewal in our heart towards the Lord, we can make a public announcement or covenant. Saying that we want to strengthen our relationship with God. A 29-es versről olvassuk. From verse 29 29-30. A nép többi része, a papok, a léviták, a kapuőrök, az énekesek, a templomszolgák, és mindazok, akik a tartományok népeitől elkülönültek, az Isten törvényéhez csatlakoztak, feleségeikkel, fiaikkal és lányaikkal együtt, mindenki, aki csak érett eszű volt. Csatlakozva tehát előkelő honfitársaikhoz, hátok alatt esküdtettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten adott szolgálja Mózes által, hogy megtartjuk és teljesítjük az Úrnak, az Urunknak, az Úrnak minden parancsolatát, végzését és rendelkezését. Itt van, eldöntötték. We see here they decided. És az egész szövetség megújítás semmit nem ért volna a vezetők részéről, hogyha a nép nem csatlakozott volna hozzájuk. This whole renewing the covenant would have not made sense if the people don't join it. A nemzeti megújulás nem abból áll, hogy a vezetők aláírnak egy papírt. National renewal is not about leaders signing a paper. Még az sem jelenti, hogyha egy vezető odaszánja magát Isten követésére. If one leader commits himself to follow God, that's not a national renewal either. Attól lesz nemzeti a megújulás, hogy a nemzet többsége, mindenki ugyanezt elhatározza a szívében. It will only be a national renewal if all the whole nation, the majority of the people will decide this in their hearts. És ez az imádságunk, hogy Isten hozzon egy megújulást itt Magyarországon. And our prayer is that God would bring a renewal in Hungary. A történelem során legalább két alkalommal nyilvánvalóan volt ébredés itt Debrecenben. We had a revival at least twice in Debrecen. We saw this in history. Ekkor az ébredés alatt azt értem, hogy Isten kiárasztotta a lelkét, és tömegesen fordultak Istenhez az emberek. Under revival, I mean that God poured His Spirit out, and many people got saved. Isten mindig a megújító munkát az ő emberei között kezdi el. God always starts His restoration among His people. És nekünk, mint Isten embereinek kell jönni hozzá és oda tenni magunkat ő elé. And we as God's people have to come to Him and bring ourselves to Him. Ez mindeddig ilyen nagyon romantikusnak hangzik, ilyen romantikus gondolat, én és Isten, megújult kapcsolat. This sounds very romantic this far, me and God, renewed relationship. Márhogy azért gondolom, hogy romantikus, mert sokszor hallom, meg úgy, de vágyunk rá, meg olyan jó beszélni róla. I think it's romantic because we hear it many times and we desire it and it's so good to talk about it. De mik voltak ennek a szövetségnek a feltételei? But what were the terms of this covenant? Hát elég keményen van itt megfogalmazva, hogy átok alá tettük magunkat. It's worded pretty harsh. It says we entered into a curse. Azt mondja, hogy ha nem tartjuk meg Isten rendelkezéseit és szavát, akkor az ő átka alatt legyünk. So it says unless we keep God's words and commandments we enter into a curse. Persze a mi szövetségünk sokkal jobb, mint az Ószövetség volt, mert az Krisztus kegyelmén alapszik. Of course we have a so much better covenant than the Old Testament times because our covenant is based on Christ's grace. De amikor azt mondod, hogy Uram, követni akarlak téged és vezess engem és formálj engem, akkor majdnem, hogy ugyanezt kéred te is. But when we say, Lord, I want to follow you, transform me and lead me, it's almost the same. Mert azt kéred az Úrtól, hogy javíts ki, hogyha rossz fele megyek. Because you ask him to correct you. És azt kéred, hogy az Úr igazgasson. And you ask the Lord to correct your steps. És pontosan az Úr ezt teszi. And this is exactly what the Lord does. Amikor rossz fele mész, akkor útba akar igazítani. When you miss the direction, he's trying to put you back on track. És amikor szövetséget kötsz Istennel, akkor ez a rész is benne van, hogy Uram, javíts ki, hogyha rossz fele megyek, vagy ha rossz a szívem, hozz tudomásomra valahogy, és változtass meg. So when you make a covenant with the Lord, then you agree that He would correct you when you miss the direction and when you are doing something wrong. Rábízod magadat gyermekként Istenre, mint édesapára. You entrust your life with Him as a child with His father. Tudod, hogy ez szeretetről szól. And you know it's about love. Szeretet kapcsolat. It's a love relationship. Ő szeretetből fog vinni előre, bátorítani fog, tanítani fog, és hogyha kell, akkor útba igazít, mert szeret téged. He will teach you, correct you and take you forward by his love, and if it's necessary, he will correct you because he loves you. Ha nem javítani aki, azt jelenti, hogy nem szeret. If he doesn't correct you, it means he doesn't love you. A játszótéren tegnap volt egy kisrác, aki mindenkinek nagy kalibát okozott. There was this little boy on the playground yesterday who caused many problems to everyone. Mindenki csúszni akart le a gyönyörű csúszdán. Nagyon sokan álltak sorba. Everyone wanted to go down on the slide and there was a huge line on the top of the slide. De a kisfiú úgy gondolt, hogy a csúszdán fog föl sétálni. But this little boy thought that he would just walk back on the slide. És nem szállt le a csúszdáról, nem tágított, hiába mindenki egyöntetően mondta, hogy az nem jó, ez egyirányú. And he didn't want to get off the slide, even though everyone else on the slide told him that that's not good, you should get off. Lehet, hogy egy lázadó típusú volt, aki nem akart meghódolni a társadalmi nyomás előtt. Maybe he was a rebel who didn't want to give in to the oppression of society. Mert mindenki azt mondja, hogy úgy kell csúszni, de én nem úgy akarom. Because if everyone says that this is the way I have to slide down, I won't do it. Mindedig ez a saját problémája, míg másik gyereket nem lök le a csúszdáról. And it's his own problem until he doesn't toss any other kid off the slide. Mert onnantól kezdve a másik gyerek problémája is, meg az annak a szüleinek a problémája is. But once he does, then the problem of the other kid and his parents will be his problem. Több szülő, akinek a gyereke a csúszda tetején volt, ott állt körbe, és tanakodtak, hogy mit évők legyenek. The parents whose kids were on the top of the slide, they just surrounded the slide and they were thinking about what to do now. És olyan gyanakodva nézett minden szülő egymás, hogy ez a te gyereked, és nem ez. And they were just looking around at each other, thinking suspiciously that is this your child, is this your child? És akkor egy idő után nem történt semmi, megkérdeztem, hol az apukád? And nothing happened for a long time, so then I asked the boy, where is your father? Hát válasz nem jött, úgyhogy megfogtam a gyereket, levettem és letettem a csúszda mellé. And I didn't get any response, so I just grabbed him and I put him down on the ground. Mondtam neki, hogy nem én vagyok az apukád. I told him, I'm not your father. De ez itt egy egyirányú csúszda. But this is a one-way slide. És akkor megjelent az apuka később. And later the father showed up. Amikor egy másik játéknál körülbelül ennél veszélyesebbet csinált. When he did something even more dangerous at a different place of the playground. A kötélen lógó gyerekeket próbálta lelökni. He was trying to push kids off of some swing type of thing. Teljesen klasszikus volt az apukának a hozzáállása. Fiam, nem tudsz várni egy kicsit? The attitude of the father was just classic. He was standing there, son, can you just wait a little more? És akkor csönd, nézi, hogy löki lefele a gyerekeket a kötélről. Quiet, and then he was just looking at his son, who was trying to toss kids off the swing. És semmi olyan, hogy esetleg ez nem jó, mert összetöri magát a másik gyerek, vagy ilyesmi. And he didn't say any word about you should stop doing it, it's not good because you will hurt other kids. Nem úgy gondolta, hogy a túlélő. No, he thought that my son is a survivor type. Így fogja túlélni azt a társadalmat, a világválságot, hogyha küzd. This is how my son is going to survive society, the world crisis. És kit érdekelnek azok a gyerekek, akiket lelök a kötélről, ha ő a kötélen akar lenni? And who cares if he tosses kids off the swing, if he wants to go on the swing? Hát, hogyha Isten kegyelme nem avatkozik közbe, akkor ezt a gyereket látom 15 év múlva, hogy hol lesz. Unless God's grace intervenes, I will see this child in 15 years. Az biztos, hogy ebben a világban túlélő lesz. One thing is sure, he will be a survivor in this world. De hogy milyen nyomorúságos élete lesz, azt is tudom. But I also know what a miserable life he will have. És tudod, úgy megesett rajta a szívem, hogy az édesapja ennyire nem szereti. And I just felt compassion for him, thinking this is thinking how his father doesn't really love him. Na most kit érdekel, hogy ki van a kötélen? Gyakorlatilag teljesen mindegy. Because who cares who is on the swing? It doesn't really matter. Az én gyerekem is tud várni. My kids can wait too. Nem ez a probléma, hanem az, hogy mi lesz belőle. No, that's not the problem. The problem is what will he become when he grows up. És Isten is ugyanezzel a szerető szívvel fordul hozzánk. And God turns to us with the same loving heart. Hogy látja, hogyha egy hozzáállást, vagy egy valamit nem javít ki bennünk, akkor látja, hogy mi lesz annak a vége. He sees what the result will be unless he corrects our attitude. És hogyha azt mondaná az Úr, hogy nem érdekes, azt csinálsz, amit akarsz, akkor tényleg az lenne. And if God told us, I don't care, you can do whatever you want, this is what we would actually do. Isten érdekli, hogy mi van velünk, és szeret minket. God is interested in what is going on with us, and he loves us. És ki fog javítani minket. And he will correct us. Édesapaként mindig a legjobbat adja. As a father, he always wants to give us the best. De nem csak ez a romantikus megállapodás volt. But they didn't only have this romantic covenant. Hanem nagyon konkrétan három területet megjelöltek, ahol azt mondták, hogy odaszálljuk magunkat az Úrnak. But they marked three different areas where they said they commit themselves to the Lord. A 31-es versben azt olvassuk, hogy nem adjuk lányainkat feleségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő lányaikat nem veszük feleségül fiainknak. We would not give our daughters and wives to the people of the land, nor take their daughters for our sons. Azt mondták, hogy ez az egyik terület, a házasság. They said one area will be the marriage. Akkoriban a szülők döntötték el, hogy ki kivel házasodik a gyerekeknek. Csak követni kellett a szülői döntést. Back then the parents were the ones who decided whom their kids are going to marry. The kids only had to follow their decision. Úgyhogy itt a szülők fogadják meg, hogy nem fogjuk adni. So here the parents make this commitment that they won't give their daughters and sons. Mostani világban ez úgy hangozna, hogy nem megyünk hozzá, vagy nem vesszük el. In today's world it would sound I'm not going to marry. És itt arról szól, hogy nem, hogy a házastárs, akit választasz, az legalább ugyanolyan odaszánt legyen az Úrnak, mint te. And this passage tells us that the spouse you choose should be as committed to the Lord as you are. Mondjátok, az egész megújulás az emberi szívekből, hogy Istent akarjuk követni, ez volt az első téma, amit letettek az asztalra. In this whole renewal in their heart, saying that we want to follow the Lord, this was their very first area they wanted to cover. És ez most is ugyanígy igaz, hogy ha eldöntöttem, hogy Jézust követem, akkor nem fogok olyan emberhez menni, aki nem Jézust követi, hanem valami mást követ. And it's true even today. If I decided that I will follow Jesus, I won't marry someone who doesn't. A valami az bármi más lehet. Saját maga, pénz, sport, guru, mindegy. They can follow anything else. Anything could mean sport, money, gurus, whatever. És amikor egyedül álló voltam, akkor nekem azt mondta az egyik pásztor, hogy azért imádkozzak, hogy az Úr adjon egy olyan feleséget nekem, aki ugyanúgy szereti követni Jézus, mint én. When I was single, one of the pastors told me that I should pray for a wife who loves the Lord as much as I do. Hát, így könnyű beszélni, gondoltam. It's easy to say. De ezért kezdtem el imádkozni. But I started to pray for this. Alapjába véve egyedülállóként úgy gondoltam, hogy rengeteg lehetőség van, hogy hány lány lehetne a feleségem. Már egyszerre csak egy, de hogy az ő az a közül. As a single, I thought I have so many opportunities, like all the different girls who could be my wife. Of course, not at the same time, but all the girls I could choose from. És akkor lehet, hogy ez, lehet, hogy az, és mindig valami olyan béna érzés volt az egészben, amikor ezen gondolkoztam. So I was thinking maybe her or maybe this other girl, but whenever I was thinking about this, I had this weird feeling in my heart. Oké, és akkor ez lett a fő imádságom, hogy Uram, egy olyan feleséget adja, ki szeret téged. So this was my main prayer. Lord, give me a wife who loves you. Jó, erre mondhatod azt, hogy még így is sok a lehetőség. Okay, you can say that even with this there are so many choices. De pont most beszéltünk a döntésről. But we just covered the decision part. Minden döntés áldozattal jár. Every decision requires sacrifices. És én hittem azt, hogy az Úr hoz nekem egy feleséget, és hozott. But I knew that the Lord will bring a wife to me, and he did. De ezt a házasoknak is ugyanúgy mondja Isten, ezt a megújítást. But this renewal is the same for even those who are married. Ebben benne van az, hogy én Istennek oda akarom szánni magam, és vágyok arra, hogy a feleségem is oda szánja magát Istennek, és hogy Istenhez közeledünk, úgy fogunk egymáshoz is közeledni. Saying that as much as I want to commit myself to the Lord, I would like my wife to commit herself to the Lord as well, and together we will draw closer to the Lord. Érdekes, hogy amikor szövetséget vágtak, ez volt az első terület, ami eszükbe jutott, mert a házasságot is szövetségnek látja az ige. It's interesting that when they made this covenant, this was the first area they wanted to cover. The reason is that the word considers marriage as a covenant as well. A Malakiás 2:4 mondja, hogy a feleséged szövetség szerint. In Malachi 2:4 says your wife according to the covenant. A házasság is egy szövetség. Marriage is a covenant. Egy szövetséget vágsz, de ott nem csak egyemmel, Istennel is, meg a másikkal is. You cut a covenant with God and with the other party. Véresen, komolyan gondolom. It's you're serious to blood. És hajlandó vagyok áldozatot vállalni. And you are willing to bring sacrifices. Istenért és a másikért. For God and for the other health. Ez egy szövetség. It is a covenant. Ez volt az első terület. This was the first area. Nem érdekes dolog, hogy amikor szellemi megújulásról beszélünk, meg gondolkozunk, nem biztos, hogy ez az első, ami eszünkbe jut. Isn't this interesting? Whenever we talk or think about spiritual renewal, this might not be the first thing coming to our mind. De most itt nem házasulási tanácsadásként jött ez elő, hanem azért, mert Istennek a legfontosabb a család a társadalmon belül. But it didn't come up as a marriage counseling piece, but it came up because marriage and family is very important to the Lord. Isten az belevaló kapcsolatot olyan sokszor a férj-feleség kapcsolatához hasonlítja. God compares the relationship with him many times to the relationship of husband and wife. Az egészségesen, Isten félően működő családok tudják Istennek a bizonyságát sugározni ebben a világban. Families who fear the Lord can be witnesses about God's faithfulness. Legjobban, ne értsetek félre, hogy csak a család, nem, de legjobban ők tudják. Not only the families, but they are the best example for it. Ha csak nem Isten valakit máshogy hív. Természetesen Jézus erről is beszélt, hogy van akiket Isten máshogy hív. Unless God calls you to different things, of course the word also talks about these cases. De a New Age megalapítója, Aleister Crowley, ő mondta azt, hogy az első számú közellenség a család. The founder of New Age said that the number one enemy is family. Hát tudjátok képzelni, hogy ez az egész New Age mozgalom, ez az egész dolog, amiben most élünk, alapjában véve totálisan családellenes. Can you imagine this whole New Age movement, this world we live in, is completely against families? Érdekes, az ellenség felismert valami olyat, amit sokan nem ismertek fel. It's interesting. The ebben enemy, a mostani világban. The enemy recognized something so many of us doesn't recognize in this world. A szellemi megújulás olyan szempontból is fontos, hogy a családhoz kötődik, hogy a családban kell, hogy elinduljon. A spiritual renewal is connected to families because it should start within families. És ahogy itt megfogalmazták, ez csodálatos, mert ez ugyanúgy igaz az egyedülállóakra, ugyanúgy igaz a házasokra. And as they've put it here in the word, it's so amazing because it's true for married couples and it's true for singles as well. Következő versben van a következő terület, amit úgy gondoltak, hogy a szövetségre vágnak. In the next word we will see the next area they thought they have to make as a covenant. Nem csak hűségesek leszünk a házasság terén, hanem hűségesek leszünk a pénzkereset terén is. We won't only be faithful in the area of marriage, but also in the area of finances. Azt mondja, hogy ha az ország lakossága árut vagy bármilyen gabonát hoz be eladásra a nyugalom napján, nem vásárolunk tőlük a nyugalom napján vagy más ünnepnapokon. A hetedik évben bevetetlenül hagyjuk a földet és elengedünk minden tartozást. Azt mondta a nép, hogy jó, eddig nem így csináltuk, de most innentől kezdve így fogjuk csinálni. So the people said that we haven't really been doing it before, but this is how we will do it now. Sokkal könnyebb belemenni abba, hogy 7 napon keresztül üzletelünk, meg 7 napon keresztül keresünk a pénzt, mert több pénzt keresünk. It's easier to agree to make money through 7 days, because we will make more money. De az Úr azt kérte, hogy egy napot figyeljünk rá. But the Lord asked us to listen to him for one day. És a nemzeti megújulás másik területe, ez volt, hogy Uram, azt a napot neked fogjuk adni, még akkor is, ha az minket anyagilag per pillanat úgy néz ki, mint hogyha károsítana. And this was the other area of the spiritual renewal, that Lord, we will give you the seventh day, even if it looks like we will earn less money. És melyik bolond az, aki a hetedik évben egyáltalán nem vett gabonát, mikor ott van a föld? And who is fool enough not to sow on the seventh day when the land is there? Az Úr azt mondta. This is what the Lord said. Hogy ne vesse, akkor biztos jó lesz nekem, ha nem vetek. If the Lord said I should not sow, it will be good for me. 70 éven keresztül nem tartották ezt, ezért az Úr 70 év, vagy 490 éven keresztül nem tartották ezt, ezért Isten bepótolta minden hetedik évet, elvitte őket 70 évre Babilonba. They haven't kept this through 490 years, so the Lord made it up to them because they took them to Babylon for 70 years. Itt már itt vannak egy ideje, de itt a nemzeti megújulásban azt meg rendben, ezt megtartjuk. They've been here for a while, but when it comes to national renewal, they say that okay, we will keep this. Szellemi megújulás második területe az volt, hogy Istenféle módon akarjuk keresni a kenyerünket. The second area of spiritual renewal was that they decided to make money in a God-fearing way. És akkor nem fogunk mindenféle kibúvókat keresni, meg nem fogunk belemenni mindenféle olyan ügyletbe, amit Isten nem dicsőíti. And we won't try to make excuses, and we won't agree to deals which don't glorify the Lord. A harmadik terület az az volt, hogy third area. Akkor Uram, szeretnénk hűségesek lenni abba is, ahogy elköltjük a pénzt. The third area was that they wanted to be faithful in how they spend their money. Ahogy beosztjuk a megkeresett pénzünket. How they manage the money they make. Ezt a következő verstől olvassuk a 39-esig. Vagy a 40-ig. Attól függ, hogy vagy számozva. Jó, tehát kötelezőnek fogadtuk el, hogy évenként egy harmad sekelt adunk Istenünk házának szolgálatára. A sorba rakott kenyerekre, az állandó ételáldozatra, az állandó égő áldozatra, a nyugalom napjain, újholtkor, a megszabott ünnepeken, továbbá a szent adományokra és vétek áldozatokra, hogy engesztelést szerezzenek Izraelnek, és minden munkára Istenünk házánál. Ezzel vezették be a templomadót. Egy harmad sekel, évente fizették, mert azt mondták, hogy a templomi szolgálat fenntartására külön akarunk adni pénzt. So they introduced the temple tax, one third of a shekel for the service of the house of our God, because they said they wanted to have a separate, they wanted to give money for the temple separately. Ez nem egy új teher volt a népen, mert eddig neki kellett behozni a fát, meg a kenyeret, meg az állatot. Most csak azt gondolták, hogy beszedjük a pénzt, megvesszük abból. This wasn't a new burden on the people, because even before they had to bring the animal, woods, or whatever they had to the temple. But here they said that they just have to bring the money and they will buy what the temple needs. A 35-östől folytatjuk, mi papok, léviták. És a nép sorsot vetettünk, hogy az áldozathoz szükséges fát családonként behordjuk az Istenünk házába évről évre a megszabott időbe, hogy égjen a tűz Istenünknek, az Úrnak az oltárán, ahogy elő van írva a törvényben. Bevisszük a földünknek első termését, és mindenféle gyümölcsfának az első termését évről évre az Úr házába. Be fogjuk vinni az első zsengét, a primőr árut, neki fogjuk adni, ahogy kérte az Úr. So it means that they will bring the first goods and the first of everything as God ordained. Igen, és utána azt mondja, hogy az első szülött fiainkkal és állatainkkal is úgy járunk el, ahogy elő van írva a törvényben. Marháink és juhaink első szülötteit bevisszük Istenünk házába, a papoknak, akik szolgálatot végeznek Istenünk házában. És kenyértésztánknak, mindenféle gyümölcsfánknak, a musnak és olajnak a legjavát felajánljuk, és bevisszük Istenünk házának a kamráiban, a papoknak, és földünkről a tizedet pedig a lévitáknak. És a lévitáknak kell beszedniük a tizedet minden földművelő városban. Egy ároni pap legyen a lévitákkal, amikor a léviták beszedik a tizedet. A léviták pedig vigyék be a tizednek tizedét Istenünk házába, a kincstár kamráiba. Ezekbe a kamrákba kell bevinniük Izrael fiainak és Lévi fiainak a felajánlott gabonát, mustot és olajat, mert ott vannak a szent edények, meg a szolgálatot végző papok, a kapuőrök és az énekesek. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünknek házát. Itt pedig megfogadják, hogy a tizedet be fogják fizetni. Here they make a commitment that they will pay the tenth. És be fogják adni az első szülött állatokat és a fiúkat is. And they will give their firstborn son and their firstborn cattle. Illetve a saját fiúk helyett hozhattak áldozatot és a léviták helyettesíthették. A saját fiúk. Igen. or instead of their firstborn son they can bring other sacrifices. Mit mondtak? Azt mondták, az első zsengét, az első szülöttet, a tizedet be fogjuk adni. So they said we will bring the first fruits, the firstborn son and the tenth. Ez nagyon merész azt mondani, hogy ezt meg fogom csinálni. It's very brave to say that we will do this. Mert ez nagyon nagy bizalom a részükről Isten felé. Because it shows a great trust towards the Lord. Isten kérte ezt, mert tudja, hogy ez jót tesz szellemileg a népnek. The Lord has asked them to do so because he knew that it will be good for them. Mert a benne való bizalmat növeli. It will increase the trust in him. Gondolj bele, hogy a boci, megszületik az első boci. Just think about the first cow is born. Nagy izgalom, szült a tehén, megvan az első boci. És bevisszük a templomba a papoknak. Exciting, the cow delivered a little calf, and we take it to the temple. De nem volt biztos, hogy fog szülni másodikat is. And it wasn't sure there will be more cows. Ez volt a nagy rizikó, hogy de vajon fog-e szülni másodikat is. This was the risk they had to face. Will there be more calves? És nem lehetett azt csinálni, hogy megvárom, míg kettő születik, és akkor már egyet beadok. They couldn't wait until two were born and then give one of them. Biztos hallottátok azt a viccet, hogy a gazdának született két borja, és jön a pap, mondja, hogy dicsőség az Úrnak, két borjú született, itt az egyik az Úré, a másik az enyém. There is this joke that one farmer had two calves born, so the priest comes and and then the farmer says that, oh, praise the Lord, there are two calves now. One belongs to the Lord, and the other one is mine. És akkor emlékezteti a pap, hogy milyen jó, hogy erre emlékszel, akkor egyiket hozd be hozzá. So the priest tells him that it's such a good thing that you remembered this, so you can bring one of them to the temple. Ó, nem akarom én, hogy gondja legyen velük, hát felnevelem én azt, majd mikor felnőtt, akkor viszem. And then the farmer says that, no, I don't want to give you trouble, I'll raise them both, and when they are cows, then I will bring one of them. A következő héten ment a gazda a templomba. Next week the farmer goes to the church. Gond van, pap, úr. I have a problem, priest. Hát meghalt az úr tehene. The Lord's calf died. A tiéd rendben van, az enyém még él. Jó. And what about yours? Mine is still alive. Ez a rizikómentes elsőszülött adakozás. This is the risk-free giving. Jó, tehát Isten nem ezt akarja elérni, hogy elvegyen tőled. The Lord doesn't want to take anything from us. Mert az Úr semmit nem kér tőled, amit sokszorosan vissza ne adna. The Lord doesn't want anything which he won't give back to you hundredfold. Péteréktől elkérte a vállalkozás kulcsát, a hajót, mikor tanítani akart belőle. When he wanted to teach, he asked for the boat from Peter, and this was their instrument to make money. Az egész vállalkozásuk a hajó volt. Their whole business based on the boat. Jézus nem volt halász, tengerész. Jesus wasn't a fisherman. Egy ács volt. He was a carpenter. El tudom képzelni Pétert, miközben rágta a körmét a parton, hogy mi lesz a hajójával, most elviszi Jézus. I can imagine Peter standing on the shore being stressed. What's going to happen if something happens to the boat? Befejezte Jézus a tanítást, akkor egy csomó halat is adott hozzá. But when Jesus finished the teaching, he gave hundreds of fishes with it as well. Vagy lehet, hogy először Péter azt gondolta, hogy az én vállalkozásom miatt tud tanítani Jézus. Maybe Peter first thought that it's because of my boat that Jesus can teach. Micsoda reklám ez, az én hajomból tanít. What a great promotion, he's teaching from my boat. És de mennyire hozzásegítettem az urat. How much I helped him. És akkor, mikor visszakapta teli hallal, akkor azon gondolkozott, hogy na jó, hát, Uram, te nagyobb vagy. And when he got his boat back filled with fishes, he must have been thinking, Lord, you are great. Úgyhogy az Úr az elsőszülöttet nem azért kéri az állatokból, meg a primőr árut a kertből, hogy elvegyen tőled valamit. The Lord doesn't ask for the first fruits and firstborn from you to take something from you. Hanem, hogy a bizalmadat megmutasd, és gyakorlativá tedd a benne való bizalmadat. But he asks for these things so you can show him that you trust him and you can actually put your faith into practice. A példabeszédek 3, 9 és 10 ad ebben bölcsességet nekünk. Proverbs 3:9-10. Azt mondja, hogy tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, és akkor bőségesen megtelnek csűreid és mustárad sajtóidból. It says, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Hoztak egy döntést, hogy odaadják Istennek a neki járó részt. They made a commitment that they will give God what is his. Arra vágytak, hogy ahogy beosztják a pénzüket, amit adott nekik az Úr, azt bölcsen tudják felhasználni. Their desire was to make most of their money, the money God gave them. A bölcsesség azt értem, hogy Istennek tetsző módon, olyan módon, ami Istennek örömet okoz. That they would be able to use money in a way which pleases God. És itt Istennek azt fogadták meg, hogy megadjuk azt, amit eddig is kértél, és nem tettük. So here they committed to give what he has asked from them before. És ezen felül még a templomi szükségekre is fogunk adakozni. And even exceedingly we will also give for the needs of the temple. Teljesen érdekes, nem, hogy a szellemi megújulás ezen a 3 területen mutatkozott meg. Isn't it interesting that the spiritual renewal was reflected in these three areas? Hát itt vége, ennyi volt a szövetség. And that's it, this was the covenant. A házasság, a pénzkeresés és a pénzbeosztása. And finances, making money and using money. Ha szeretem Isten igébe, hogy abszolút gyakorlatias. I like how practical God's word is. Hogyha akarok szellemi megújulást az életemben, akkor ezen a 3 területen oda tehetem magam Istennek. If I want spiritual renewal in my life, I can commit these areas to the Lord. Hogyha szellemi megújulást élek át, akkor ez a 3 terület az életemben Istennek tetsző módon fog rendeződni. And if I experience spiritual renewal, then these areas will be aligned with God's word. De édesen komolyan gondolták. They were very serious about these things. Felismerték azt, amit később Jézus mondott, és az Apcsán 20-ba olvassuk, hogy jobb adni, mint kapni. They recognized what even Jesus said later in Acts, that it's better to give than to receive. És lemondtak a titkos nyereségeikről, ami miatt nem tették eddig ezeket a dolgokat. So they gave up their gains and benefits because of which they haven't done all these things before. Túl lettek a fájdalmas részen, és változtattak. They got over the painful parts, and they changed their actions. Amen. Amen. Uram, köszönjük neked azt, hogy a te igéd az élő és ható. Lord, we thank you that your word is living and powerful. És bennünket is teljesen átszabdal, átvizsgál. And it cuts us through and examines us. Köszönjük, hogy te szerető, hatalmas Isten vagy, és kész megbocsájtani. Thank you that you're a great loving God, and thank you that you are ready to forgive. Uram, az irgalmadat, a kegyelmedet mutattad meg a keresztván, ahol kifolyt a vér minden bűnünkért. Lord, you showed us your grace and mercy on the cross, where your blood was shed for all our sins. Ahol te bemutattad a leghatalmasabb, lehető leghatalmasabb áldozatot, hogy te mennyire komolyan gondolod a megváltásunkat. Where you presented the greatest sacrifice, you showed us how serious you are about our redemption. Köszönjük neked, Jézus, hogy a te véred pecsételte el azt az egész szövetséget. Thank you, Jesus, that your blood sealed this covenant. Elpecsételtél bennünket a lelkeddel. That you sealed us through your spirit. Köszönjük, Uram, hogy a nevedet adtad hozzá nyilvánosan az egész világ mindenség előtt. Thank you that you gave your name to it publicly in before the whole world. Most köszönjük, hogy te hűséges vagy, és ezt a hűségesen meg is tartod. And thank you that you are faithful, and thank you that you will keep this covenant faithfully. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Kérünk téged, hogy hozz megújulást a szívünkbe, és hogyha ott van a megújulás, akkor tedd gyakorlativá. We pray that you would bring renewal to our hearts, and if the renewal is there, you would make it alive. Ezen a három területen mindenképp kérünk, Uram, hogy hozz megújulást, és hozz még több hűséget és odaszántságot a szívünkben. We pray that you would bring revival in these three areas, and you would bring more commitment and faithfulness to segíts, our hearts. Segíts az átvizsgálódásban. Help us to search ourselves. És segíts, Uram, meghozni a döntéseket, vállalni a felelősséget. And help us to be able to make decisions and take up all the responsibilities coming with it. Tudjuk élvezni mindazt, amit elkészítettél számunkra. That we would be able to enjoy all the things you have prepared for us. Köszönjük azt a bensőséges kapcsolatot, amivel hívsz minket. Thank you for the intimate relationship you are calling us for. Azért imádkozunk, Uram, hogy adjad a kegyelmedet, hogy tudjunk ezekben járni. We pray that you would give us your grace, so we would be able to walk in this. Felismerjük, Uram, azt, hogy mi képtelenek vagyunk a saját erőnkből bármit is megfogadni, meg pláne megtartani. We admit that we are unable to keep anything or commit to anything by our own strength. De tudjuk azt, hogy te képes vagy, és alkalmas vagy, minket átformálni. But we know that you are able to transform us. Azt mondtad, Uram, hogy te, aki elkezdted bennünk, az munkát be is fogod fejezni, és Pállal együtt mi is meg vagyunk erről győződve. Lord, you said that the work you started, you will finish one day, and we know this. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Formálj minket ezen a héten is. Transform us through this week. Amen. Amen. Amen.